zapłacisz 1429 zł, oszczędzając 270 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 28 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sowera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Wojewodowie zdadzą relację premierowi z przygotowań do walki z koronawirusem. W Europie są kolejne przypadki zachorowań. Pierwsze potwierdzają Litwa i Białoruś. Zawody snowboardowe i narciarskie przy muzyce. W Szczyrku rusza Snowfest. U premiera właśnie powinno się rozpoczynać spotkanie z wojewodami. Szef rządu poprosił ich o informacje dotyczące gotowości regionalnych placówek do walki z koronawirusem. Przed kancelarią premiera jest Aleksander Przoniak. Olku, czy wszyscy wojewodowie dotarli? Tak, wojewodowie przyjechali do kancelarii prezesa Rady Ministrów tuż po godzinie 8. Premier chce sprawdzić status przygotowań w każdym województwie. Chce też porozmawiać o przepływie informacji dotyczących koronawirusa. No, a sprawa jest na tyle poważna, że w Polsce co prawda nie potwierdzono jeszcze przypadku zakażenia chorobą, ale wirus jest już obecny w krajach sąsiadujących z Polską, na Litwie i Białorusi. Przed spotkaniem udało mi się porozmawiać z wojewodą warmińsko-mazurskim Arturem Chojeckim. Zapewnił on, że ten region jest gotowy na ewentualną walkę z chorobą. No, oczywiście wszystkie procedury mamy omówione, wszystkie spotkania sztabu zarządzania kryzysowego się odbyły i tutaj postępujemy zgodnie z wytycznymi ministra zdrowia, głównego inspektora sanitarnego. U nas też przeprowadza się badania pod kątem koronawirusa, także myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Spotkanie z wojewodami odbywa się bez udziału mediów. Po rozmowach planowane jest spotkanie z dziennikarzami. Dokładnej godziny jego jeszcze jednak nie znamy. Aleksander Przoniak, dziękujemy za relację. Olek już wspomniał o nowych zachorowaniach w Europie. Na Białorusi choruje student z Iranu, na Litwie kobieta, która wróciła z Włoch. Jest w szpitalu w miejscowości Szawle. Kamil Zalewski. Wiadomo, że 24 lutego kobieta przyleciała do Wilna z Werony. Jak podaje litewski resort zdrowia, Litwinka była pod obserwacją od czasu powrotu do kraju, podobnie jak wszyscy podróżni, którzy wracają z państw, gdzie stwierdzono koronawirusa. Kobieta nie ma gorączki, a przebieg choroby jest lekki, informuje ministerstwo. Pod obserwacją w szpitalu znajduje się też trzech członków jej rodziny. Władze ustalają również osoby, z którymi Litwinka miała kontakt po powrocie do kraju. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W Szwecji liczba zakażonych wzrosła z 2 do 7, w Norwegii chorują 4 osoby, we Włoszech 650 osób jest zainfekowanych, 17 zmarło. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński powiedział, że tylko Prawo i Sprawiedliwość może zagwarantować kontynuację realizowanych obecnie programów społecznych. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia odniósł się w ten sposób do słów Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która kilka dni temu mówiła, że programy takie jak 500+ mają demoralizujący wpływ na społeczeństwo. Lider Prawa i Sprawiedliwości przypomniał, że to większość sejmowa stanowi zaplecze dla rządu i prowadzonej przez niego polityki społecznej. Ten typ argumentacji, no to jest niewątpliwie zapowiedź jakiejś manipulacji. Tylko ja chcę o jednym przypomnieć. Wybory prezydenckie są bardzo ważne, super ważne, ale to nie są wybory parlamentarne. My rządzimy do 2023 roku i prezydent nie może sam zmieniać ustaw i oczywiście 500+ będzie. My jesteśmy gwarantem tego, że 500+ będzie, ale trzeba na to zważać, bo na dłuższą metę takie niebezpieczeństwo zakwestionowania naszej polityki społecznej z całą pewnością istnieje. Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda powtórzył 2 dni temu w Garwolinie, że najważniejszym celem jego prezydentury była i jest poprawa poziomu życia Polaków. Przy tej okazji przywołał takie programy jak 500+, wyprawka 300+, a także dodatkowe świadczenia dla emerytów i rencistów. Kandydat Konfederacji na najwyższy urząd w państwie, Krzysztof Bosak, mówił o swoich priorytetach w programie Trzecim Polskiego Radia. Podatki w Polsce powinny być sprawiedliwe, generalnie progresywne. Muszą obejmować także firmy zagraniczne inwestujące w naszym kraju, mówił Krzysztof Bosak. Problem w Polsce jest taki, że my mamy podatki na przykład dochodowe teoretycznie progresywne, a ekonomiści i specjaliści wskazują, że w rzeczywistości są one degresywne. To znaczy, że jak się uwzględni rzeczywisty sposób płacenia podatków, to się okazuje, że osoby dużo zarabiające mają tyle różnego rodzaju sposobów uniknięcia płacenia tych podatków, że ciężar dochodów podatkowych w dużej mierze spoczywa na osobach średnio zarabiających, a nawet mniej. Krzysztof Bosak przyznał, że na razie jego sztab zebrał ponad połowę ze 100 tysięcy podpisów niezbędnych do zarejestrowania kandydatury. Wybory prezydenckie 10 maja. Snowfest rusza po południu w Szczyrku. To festiwal muzyczny połączony z zawodami snowboardowymi i narciarskimi. Tuż obok amfiteatru, gdzie wystąpią gwiazdy muzyki elektronicznej i hip-hopowej, zawodnicy na przerobionej skoczni narciarskiej pokażą spektakularne ewolucje. Nad budową konstrukcji czuwał Dawid Pulit. staramy się, żeby ta precyzja była tutaj również na pierwszym planie, tak jak i funkcja. Warunki, z którymi musieliśmy walczyć, sprawiły, że jest to bardzo trudne zadanie. Cała konstrukcja nawiązuje do miejskiego charakteru i ma dać zawodnikom możliwość do pokazania najlepszych trików, które właśnie normalnie wkładają na poręczach z centrum miast. Kilka trójkowych audycji będzie nadawanych specjalnie ze Szczerku. Między innymi popołudniowe. Zapraszamy do Trójki. Teraz u nas czas na sport. I Adam Malecki. Manchester United, Wolfsburg, Bayer Leverkusen, Shakhtar Donieck, FC Kopenhaga, Inter Mediolan, Hetafe, Wolverhampton czy Olympiakos Pireus. To tylko niektóre drużyny, które awansowały i zagrają w 1/8 finału Ligi Europy. Odpadły Arsenal, Celtic czy z Lizbony Sporting i Benfica, a także FC Porto. Polskich drużyn w europejskich pucharach brak, ale po co mamy naszą ekstraklasę? Dziś początek 24 kolejki, o 18 Raków Częstochowa zagra z Piastem Gliwice, a o 20 Jagiellonia Białystok z Lechem Poznań. Bardzo zdeterminowany jest były gracz Kolejorza, obecnie grający w Jadze, Maciej Makuszewski. Lech będzie bardzo silny, wysiądą z autobusu na ładowanie, ale to jest idealny mecz dla nas. Chciałbym, żeby przyszło 20 tysięcy ludzi i żeby nikt nam nawet przez minutę nie dał szansy, żebyśmy zwątpili. Żeby nawet jak będziemy 1-0 przegrywali 2-0, my to 3-2 mamy wyciągnąć. Nie możemy teraz powiedzieć, dobra, przyjedzie Lech, strzeli nam bramkę i dobra, idziemy do szatni. To bez sensu. No teraz wszyscy ludzie mówią, grają padakę, dostaną gola i będzie po wszystkim. Nie, tak nie będzie. Motywacji, jak słychać, nie brak. Teraz o innym Macieju, byłym trenerze Lecha, a także Legii. Mowa o Skorży, który stracił posadę trenera reprezentacji do lat 23 Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Drużynie nie udało się awansować na igrzyska w Tokio, więc można pakować walizki. Misja zakończona. Zakończył się także przedwcześnie wyścig kolarski dookoła Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dwa ostatnie etapy zostały odwołane z powodu wykrycia koronawirusa u dwóch zawodników z Włoch. Po 5 z 7 etapów na prowadzeniu był Brytyjczyk Adam Yates, najwyżej z Polaków Rafał Majka. 5. A Łukasz Kubot awansował do półfinału gry podwójnej tenisowego turnieju w Acapulco. Polak i Brazylijczyk Marcelo Melo nie musieli nawet wychodzić na kort. Bułgar Grigor Dimitrov i Amerykanin Taylor Fritz poddali mecz, bo obaj awansowali do półfinałów gry pojedynczej. Dziś także przypominam skoki narciarskie. 7 Polaków: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł, Klemens Murańka i Paweł Wąsek wystąpi w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Lahti. Początek o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, lokalnie opady śniegu, od zachodu przechodzące stopniowo w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na termometrach dziś od -2 stopni na Podhalu do 4 w centrum i 7 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tysiące biegaczy narciarskich z całego świata i tłumy kibiców. 44. Bieg Piastów na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. Zawody na różnych dystansach, w tym słynny maraton na 50 km. W tym tygodniu od piątku do niedzieli relacje i podsumowanie biegu Piastów na antenie Trójki. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu, marka Brubeck. Oficjalny partner techniczny biegu Piastów. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Przestępne, przystępne ceny. Teraz MediaMarkt. 366 wyjątkowych produktów w super przystępnych cenach. Na przykład kupując generator pary Philips Perfect Care, zapłacisz 1899 zł, oszczędzając 100 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina. Gdy dla oczu potrzebna A witamina, Gold Luteina. Gdy się o chelat tynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olimp Labs. W trosce o oczy Polaków. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei Y5 2018, ekran 5,45 cala, teraz za jedyne 288, a Smart TV Samsung 55 cali 4K Ultra HD, teraz za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po godzinie 9. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Wojciech Surmacz. Witamy w audycji Winien i Ma. Pod specjalnym nadzorem Sylwii Hej, za sterami Agnieszka Łukasiewicza, w studiu eksperci. Doktor Artur Bartoszewicz. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam Państwa. I Sławomir Chorbaczewski. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zaczynajmy. A w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma będzie oczywiście, no musi być, o koronawirusie. Musimy porozmawiać. Taki musimy, koronny wszyscy, wirus. Taki koronny wirus, o wirusie koronnym. Będziemy rozmawiać o stanie polskiej gospodarki, porozmawiamy o kredytach, o budżecie Unii Europejskiej. No, po wszystkim porozmawiamy, tak naprawdę. Tak szeroko będzie. Szeroko, bardzo szeroko. I proszę nas słuchać uważnie, jak zawsze, bo warto. Winien i Ma. No to bierzmy tego koronawirusa za koronę i porozmawiajmy o nim, bo jak pamiętam, 2 tygodnie temu zadałem takie koronne pytanie, czy koronawirus będzie czarnym łabędziem, i okazuje się, że może być, ale jeszcze nie jest chyba. Oj, chyba już można już powiedzieć, tak? że jest, patrząc na skalę zatrzymania. Już nie mówię cofnięcia gospodarki chińskiej, ale zatrzymania gospodarki chińskiej, bo na razie mamy gospodarkę chińską mocno sparaliżowaną. Również musimy poobserwować teraz, jak zareaguje gospodarka włoska, bo na razie widzimy już informacje o takich problemach związanych z turystyką, związanych z funkcjonowaniem dużej części Włoch, ale za chwilę może się okazać, że te odbicia dla poszczególnych sektorów będą znaczące. Zresztą w Chinach najbardziej stracił sektor motoryzacyjny, bardzo istotnie stracił sektor tekstylny, również ponad 50% straty ma sektor, czy zatrzymania produkcji ma sektor naftowy. Jeden z kandydatów na prezydenta w Polsce ogłosił, że jedzie do Chin, leci do Chin, bo jest taniej. Tak, będzie, a to można, ale się wycofał ocenić, później. A to można ocenić racjonalność funkcjonowania kandydata. To znaczy, okay, jak kandydat jedzie w ciemno, bez zastanowienia, i dlatego, że jest tanio, w obszar realnego zagrożenia zdrowotnego, to taka promocja postaw niepoprawna w moim przekonaniu wobec innych obywateli. Także może warto przyglądnąć się troszeczkę innym wypowiedziom. Panie Sławomirze, jak to jest z tym? No chyba czas, żeby zastanowić się. Jak to jest z tą koroną i wirusem? No właśnie, czy to jest czy ten czarny łabędź, czy łabędź Taleba, czy to jest rzeczywiście w ogóle zmiana sytuacji na świecie i jesteśmy przededniu odwrotu od globalizacji. Wracamy z powrotem do małych gniazdek gdzieś tam. Te miasta, które zaczynały coraz większe znaczenie mieć, być może one będą rzeczywiście miały duże znaczenie, ale będą się zamykały przed innymi. Być może my to mamy w swojej świadomości, w psychice, że do tej pory wydawało nam się, że jedyna droga to jest do góry, a pytanie jest tak naprawdę, czy jednak rozwijamy się linearnie, czy my się rozwijamy cały czas cyklicznie, czy to nie jest jakaś zmiana, czy my nie wracamy do korzeni i nie okaże się za chwilę, że nie chcę tutaj absolutnie, bo to jest wszystko kwestia psychiki, no behavioralnego zachowania, na to, za to były nagrody Nobla przez ostatnie kilka lat, prawda, ale notabene w dziedzinie ekonomii, tak, za zachowania. Natomiast, czy w ogóle ekonomia jest zachowaniem się, natomiast pytanie jest takie, nie chcę, mówię, straszyć, chcę, ale w końcu to nie, powiem. Nie straszymy. My tutaj nie straszymy, panie. Okay. To nie straszę. Nie. To nie straszę. Nie. Ale pytanie, czy tak, nie powinniśmy wrócić kilka wieków wcześniej i zastanowić się, jak były takie duże choroby na świecie, nie wymieniając ich nazw, co później się stało, jak to wyglądało. Ja cały czas, jeszcze raz powtarzam, to jest tylko i wyłącznie kwestia psychologii, świadomości. Wczoraj, czy uchylę rąbka tajemnicy, byłem na wywiadzie wczoraj, który dzisiaj się pojawi w serwisie Polskiej Agencji Prasowej z prezesem Zbigniewem Jagiełą, prezesem PKO Banku Polskiego. I on mi powiedział, zapytano o koronawirusa, i powiedział, że wszystko jest tak naprawdę kwestią umowy społecznej. Ale oczywiście, zawsze i wszędzie. Tak, dopóki ten koronawirus nie wejdzie jakby do porządku dziennego, tak? Tak jak grypa, która jest, przed wejściem do studia czytaliśmy statystyki. Oczywiście, one są wiele większe zagrożenie. Tylko tyle, że koronawirus jest zjawiskiem nowym i przez to niezrozumiałym i po dużej części napompowanym w medialnie, a przede wszystkim tak zwanymi fake newsami, bo na tym to się wszystko opiera. Ja myślę, że do czerwca powinniśmy mieć ustabilizowanie, dlatego że w kwietniu powinny się już pojawić potwierdzone badania szczepionkowe, więc w czerwcu z punktu widzenia takiego gospodarczego zakłócenia i później myślę, że od roku do dwóch wychodzenie do normalności. Nie jestem przekonany i nie podejmuję tego typu rozumowania, że gospodarka światowa odwróci od pędu globalnego. To są za duże interesy, za duża skala powiązań. Na pewno doprowadzenie do stanu sprzed, tak jak powiedziałem, około 24 miesięcy będzie zajmowało, a w międzyczasie będziemy mieli ogromne perturbacje. To znaczy, to się już objawia. Dzisiaj słyszałem w jednym ze stacji radiowych brytyjskich o stanowisku właśnie związku hotelowego we Włoszech, który jest przerażony. To znaczy, oni widzą wyraźnie spadki 3 miliony euro tracą dziennie w samym Mediolanie. To znaczy, że będą tego typu cofnięcia. Na pewno zerwanie łańcucha dostaw jest trudne do odbudowania w krótkim okresie. Dlatego też powiedziałem, ten okres taki dla nas niebezpieczny. Znaczy, ja mówię z punktu widzenia Polski, bo proszę zwrócić uwagę, że my uchwaliliśmy budżet zrównoważony. Zakładamy w budżecie również wzrost gospodarczy, który ma zapewnić dochody budżetowe i może okazać się, że przez tego typu zakłócenie bardziej, trudniej będzie nam dowieść w cudzysłowie te wszystkie wyniki, które sobie założyliśmy. Ale na razie w koło jest wesoło. zaś niniejszy. Zespół nasz uczyni mniejszym. I szanowni państwo, będziemy od dzisiaj, obiecuję to przynajmniej jak ja będę prowadzącym winiem, będziemy państwu podawać kurs maseczki. Doktor Artur Bartoszewicz chciałby teraz państwu podać kurs maseczki. Kurs maseczki, ale ten kurs maseczki, bo oczywiście mówimy o maseczkach, które są całkowicie nieużyteczne dla ochrony. Absolutnie. Mówimy o tych chirurgicznych sprzedawanych powszechnie w aptekach i w ciągu tygodnia w Warszawie 150 do 200 zł za 50 czyli sztuk. 200 zł kurs maseczki, paczka 200. Będzie szło, będziemy... Fake idzie bardzo szeroko. Na bieżąco jeszcze podamy, drodzy państwo, informację. 22 miliardów szacowana jest strata. Światowa Rada Podróży i Turystyki tyle ocenia potencjalną stratę w turystyce przez koronawirus. I to będzie niezły challenge dla Polaków, bo Polacy lubią takie okazje, lubią tanio wypoczywać. Będą tam jeździli w zapowietrzone tereny. Polacy nie jadą tam, gdzie największe zagrożenie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A będą mieli za co jeździć, bo jak tutaj gadu o koronawirusie, a w tym tygodniu już nie pamiętam, czy to był poniedziałek, wtorek czy środa, ale jak grom z jasnego nieba spadła informacja na nas wszystkich, że Polska jest bogatsza od Portugalii, to zdaje się, Dziennik Rzeczpospolita podał, jak żyć. A Portugalczycy się zatrzymali i chcieli wywołać wojnę. Nie, poziomie PKB na mieszkańca jesteśmy już wyżej niż Portugalia, wynika z nowych danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. To oznacza, że w końcu doszusowaliśmy do peletonu państw Europy Zachodniej. Przeczytałem właśnie to w Rzeczpospolitej. To jest piękne. Znaczy, ja uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych, najbardziej takich pozytywnych informacji, dlatego, że pokazuje, że te prace, które przez 30 lat w procesie transformacji wykonujemy i ta magia Europy, która zawsze przed nami była, ta niedostępna, wielka, wspaniała, bogata i w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej te 40% średniego PKB na głowę w relacji do średniej wspólnotowej, to było coś całkowicie niewyobrażalnego w tym momencie. A dzisiaj okazuje się, że można. Czy Sławomir Chorbaczewski czuje się bogatszy od Portugalczyka? Zdecydowanie nie. Znaczy, dlaczego? To jest pytanie, nie, no błagam. To jest pytanie, czy to Unia Europejska, czy ostatni moment, czy to, że my generalnie otworzyliśmy się na świat i świat się otworzył na nas i ten międzynarodowy podział pracy, wykorzystanie potencjału, który jest... Ja bym się tylko teraz obawiał bardzo mocno, co się będzie działo dalej, w którym to kierunku pójdzie, bo tutaj oczywiście, żeby... W sensie, czy przeskoczymy dalej Hiszpanów i dojdziemy? No bo wiadomo, że celem są Niemcy, jak zawsze. Za wszelkie lęki i przez straszenie będziemy bana stawiali. Przede wszystkim ja bym tutaj patrzył na takie kraje właśnie jak Włochy, które notabene teraz mogą mieć potężne problemy i bo zwróćmy na to uwagę, że my nie mamy zasobów w Polsce, bo strumienie, dochody to jest jedna rzecz, ale my nie mamy zasobów, bo te zasoby nie były gromadzone przez wiele lat. Rozkradzione zostały w międzyczasie. W toku różnych wojen każdy coś z sobą zabierał, jak przechodził przez Polskę. I w związku z tym Polska była definitywnie łupiona za każdym razem, kiedy tylko ktoś przez Polskę przeszedł, a przechodzono wiele razy przez Polskę. I w związku z tym my nie mamy zasobów. I w stosunku do takich Włochów na przykład jesteśmy 6 razy biedniejsi, jeżeli chodzi o zasoby. Na osobę oczywiście, tak? Więc co z tego, że mamy przychody w tej chwili? Musimy nadrabiać jeszcze bardzo, bardzo, bardzo, bardzo wiele lat. I to jest ten problem. I dlatego dobrze, że mamy teraz otwarte wszystko, zaczęliśmy uczestniczyć w tym międzynarodowym podziale pracy, ale jeszcze raz wracając do koronawirusa, ja bym się bardzo mocno obawiał, żeby nie mówić o obawach, to raz tylko powiem, co będzie się działo w związku z tym, że jest właśnie koronawirus, bo to nie jest tak. Jak? To nie jest tak, że jak? Że my mamy tylko i wyłącznie koronawirusa. Minusy z tym związane. Mamy plusy. Proszę zwrócić uwagę. Większa kultura chociażby higieny się pojawiła. To, co mnie ciekawi, w radio notabene zaczęto mówić, że trzeba myć ręce parę razy dziennie. A wcześniej o tym nie mówiono. Wczoraj nawet mieliśmy pokaz. Profilaktyka, jeszcze raz profilaktyka. Oczywiście. To pokazy. Jest to. To jak jest myć to. Jak umyć ręce, żeby ją umyć? Tak, a żeby nie zostawić nic na... Historia giełd światowych pokazuje, że jak były gwałtowne spadki, to później były gwałtowne wzrosty. I jest wzrosty. Jest mnóstwo ludzi na świecie, którzy grzeją się w tych blokach startowych, patrzą, kiedy zacząć kupować i im dłużej wytrzymają. Oglądam niemiecki kiedy serial teraz i tam sprzedawano obligacje katastroficzne, tak zwane. To może być właśnie coś takiego. No właśnie, a ponadto, tak wracając do szczepionek, no to jest pytanie, czy w ciągu miesiąca, to jest taka teoria spiskowa oczywiście, ale pospiskujmy troszkę też, czy można w ciągu miesiąca, dwóch, pół roku wymyślić szczepionki na tak skomplikowaną chorobę, co do której nikt nie wie, na czym ona polega. Ach, to. I w jaki sposób się pojawiła? Co się dzieje? Szanowni Państwo, najważniejsze jest to, że jesteśmy bogaci od Portugalczyków. Ja jestem przekonany, że dzięki temu jesteśmy w stanie budować też majątek. Tak, i w związku z tym możemy się poczuć luźno. Za dobrze z oczu ci patrzy, byś nie mogła urazić, robiąc ten cały teatrzyk. Próbujesz uczyć mnie latać, ja latam nieco inaczej, możesz się trochę przestraszyć. W tym filmie jestem łowcą, nie dam szans tym chłopcom, ścinam głowy i do celu prosto. Kierujesz ku mnie ten pocisk kalibru oczu uroczych, już wiem jak to się potoczy. Chcemy dokąd pójść, chcemy zrobić szum, byle wrócić późno. Tej nocy użyć supermocy, całej tej finezji, nie będzie dosyć nam. Czujemy się na stan, mimo gwałtownych zmian, co do sekundy zrealizujemy plan. Spotkajmy się w kuluarach, widzę, że znasz się na czarach, możesz czarować od zaraz. Chcemy dokąd pójść, chcemy zrobić cud, byle wrócić. No, to luźno już było, a teraz będzie jeszcze bardziej luźno. Może nie do końca tak, chociaż zobaczymy, co przygotowała dla nas oczywiście niezastąpiona i bezcenna Gabi Dermetko. Przygotowała dla nas materiał o tym, na co zwracać uwagę, biorąc kredyt, proszę Państwa. Posłuchajmy. W okresie od 1 do 24 grudnia 2019 roku Polacy wzięli pożyczek w postaci kredytów gotówkowych i kredytów ratalnych na łączną kwotę prawie 6 miliardów złotych. Po takie formy wsparcia domowego budżetu sięgamy najchętniej, a reklamy zachęcają nas do tego, żeby pożyczać, a potem lekko spłacać. reklamie zawsze widzimy uwypuklone to, co chce pokazać nam instytucja finansowa. Tomasz Jaroszek, bloger ekonomiczny. A to już, jaki wybór my podejmiemy, to jest sprawa jednak troszkę większej analizy niż tylko spojrzenie na te 2-3 parametry z reklamy. W reklamie z reguły wszyscy chwalą się tym, co mają najlepsze, czyli jeśli oprocentowanie jest bardzo niskie, to będzie pokazane oprocentowanie, jeśli nie będzie prowizji, to będzie na pierwszym miejscu brak prowizji za udzielenie kredytu, a koniec końców i tak musimy policzyć wszystkie koszty. I tu mamy tak naprawdę dwie metody. Jedna metoda to jest bardzo popularny od lat wskaźnik RRS. On tak niebezpiecznie brzmi, bo to jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania, ale generalnie chodzi o to, żeby w jednym wskaźniku procentowym pokazać, jaki jest koszt danej pożyczki, bo on po prostu liczy wszystkie koszty, czyli prowizje, odsetki, ubezpieczenie ewentualne itd. Ale on niekoniecznie działa tak bardziej na wyobraźnię, ale nie zawsze działa matematycznie tak jak trzeba, bo na przykład jak spłacamy pożyczkę bardzo krótko, to troszkę ten wskaźnik wariuje, bo jest w skali roku. Więc jak krócej niż rok, to może nam dawać niemiarodajne wyniki. A druga metoda jest już banalnie prosta i ją każdemu zalecam, to jest policzenie dokładnie kosztu, ile fizycznie oddamy pieniędzy przy danej ofercie. Ile fizycznie dostanę pieniędzy, a ile fizycznie muszę tej gotówki oddać. Ale jak to liczyć teraz? Mamy tak, ubezpieczenia, prowizje i inne rzeczy. Czy bank nie powinien nam powiedzieć, bierzesz tyle, oddajesz w sumie tyle? Bank teraz już właściwie powinien na starcie z tą informacją, czy w oddziale, czy poprzez bankowość elektroniczną, pokazać nam pełny wykaz spłacanych rat i pełny wykaz kosztów, jakie poniesiemy. Jeśli by tego nie było, to koniecznie trzeba się o to upomnieć. I bank w zasadzie no, absolutnie nie może odmówić takiej informacji, ile my finalnie oddamy pieniędzy. I tam jest czarno na białym wyliczone, bo kiedy widzimy procenty, albo kiedy widzimy niską ratę, no to to działa na naszą wyobraźnię, że jak rata jest 300 ile złotych, to powiedzmy dam radę to bez problemu spłacać i tak dalej. Ale jak zaczynam sobie liczyć, że będę ten kredyt na przykład spłacał 5 lat i się okaże, że te odsetki w każdym roku dodane do siebie i tak dalej, plus prowizja, plus ubezpieczenie, okaże się, że tak naprawdę oddałem więcej pieniędzy niż pożyczyłem. Bo może tak się oczywiście okazać. Wiadomo, że im dłuższy okres spłaty, tym niższa rata, ale oczywiście tym więcej oddamy. No bo my korzystamy z kapitału, który wzięliśmy od banku, no i oddajemy za to odsetki. Jeśli korzystamy z tego kapitału dłużej, to więcej odsetek po prostu oddamy. Więc to jest na tyle proste, że ta rata jest przyjemna, ale oczywiście koniec końców oddamy fizycznie więcej. A często do pożyczek pojawiają się różnego typu ubezpieczenia, za które musimy płacić. Czy my mamy prawo odmówić takiego ubezpieczenia na przykład? W większości przypadków mamy dobrowolne ubezpieczenia i bank po prostu chce nam sprzedać dodatkowy produkt. Czasami on się faktycznie może przydać, jeśli mamy jakieś perturbacje zdrowotne, gdzieś wtedy faktycznie jesteśmy wyłączeni z tej spłaty, ale tu też diabeł tkwi w szczegółach, no bo musimy dobrze sprawdzić warunki tego ubezpieczenia, od czego ono nas tak naprawdę chroni. Bardzo częstym błędem było to, że na przykład ubezpieczenie obejmuje tylko i wyłącznie ludzi z umową o pracę, ale ktoś nie doczytuje tego i z marszu ze swoją umową o dzieło albo jako jednoosobowa działalność gospodarcza podpisuje takie ubezpieczenie, no i koniec końców ono po prostu nie zadziała. Więc przy takich dobrowolnych produktach musimy oczywiście dobrze sprawdzić, czy w ogóle nas w jakikolwiek sposób ten produkt chroni, bo instytucja z reguły zechce nam po prostu dodatkowy produkt sprzedać i jest to absolutnie oczywiste. Takiej edukacji nigdy za wiele, ale... Ale zastanawiam się, że ten koniec materiału, który mówi, że instytucja nam po prostu chce sprzedać produkt. Znaczy, jeżeli się sprzedaje produkt, który jest w świadomości instytucji nieadekwatny do cech klienta, no to czyli jest wprowadzanie w błąd. Tak, to jest oszustwo. Czyli albo jest źle oszacowane ryzyko dokładnie, kredytowe. Dokładnie, ale to w ogóle, znaczy, jeżeli mówi się, że ubezpieczenie jest powiązane z umową o pracę, a ktoś przychodzi z umową o dzieło, umową o zlecenie i dalej, instytucja mu wciska ten produkt, no to jest karalne. To od razu wciska. Może on bardzo chce. No jak bardzo chce się samo wcisnąć. No. Banki muszą pożyczać, żeby żyć. Co prawda do ryzyka. Ludzie muszą pożyczać też, żeby żyć. Ludzie, pytanie, czy muszą pożyczać, żeby żyć, bo pytanie zawsze jest o punkt odniesienia. Podobno zawsze tak było. My mamy bardzo trudno zakodowane w swojej świadomości, żeby nie zwracać uwagi na to, co mówi otoczenie. My pożyczamy tak naprawdę, żeby żyć bardziej tak, jak oczekuje tego od nas otoczenie, czyli w tym sensie, że my chcemy się upodobnić do otoczenia, czyli jak ktoś inny w sąsiedztwie ma lepszy samochód, lepszy dom, to my też chcemy mieć lepszego partnera czy partnerkę, to my też chcemy mieć. No na partnerkę pożyczysz. To dobre jest. No, dobre jest. To dzięki temu status wzrasta, temu jest takie, większa takie kolejka. Specjalne kredyty. Wymień sobie żonę. No. Albo wymień sobie męża. Albo męża. Pytanie, albo żonę i męża. Ilu partnerów i partnerek zwraca uwagę na status majątkowy, ilu nie, bo to w tym kontekście oczywiście moim zdaniem jest bardzo istotne. My kochamy nasze żony. Z szczerą miłością żywą taką. Jasne. Nasze żony mają bogatych mężów. Tak. No właśnie, pytanie jest, co było pierwsze, co było drugie. To inna para kaloszy zupełnie. No, odpowiedź to na to pytanie. To jest odwieczne pytanie. Nie pytanie, tylko odpowiedź. Tak. No a w ogóle to oczywiście, jak mówię jeszcze raz, my mamy świadomości cały czas, bardzo trudno jest nam żyć po prostu tak, jak my chcemy żyć, i a nie w związku tak, z tym, myślimy, że ktoś inny chce żyć. I w związku z tym, a również w związku z tym, że jest doktor Bartoszewicz, jak jest doktor Bartoszewicz, to musi być Queen. Tak, ale Queen jest też tematyczny, proszę państwa, back chat, proszę bardzo. No i tak oto dotarliśmy do momentu, kiedy mówimy o bankach, to chyba powinniśmy zacząć rozmawiać o ich prezesach i o tym za chwilę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Szczególnie o jednym, który wczoraj zaskoczył. Mam na myśli prezesa PKO Banku Polskiego, tak, BP. Który kupił sobie, proszę państwa, 1000 sztuk akcji swojego banku. Znaczy nie swojego. No swojego, no bo tak, tego, bo już wcześniej zarządza. Miał. Tak, którym zarządza. Jest nie tylko prezesem, ale współdziałowcem. Tak, tak. Akcjonariusz. Tak. Ja go wczoraj zapytałem i właśnie dostałem... Dlaczego to zrobił? Dlaczego? Dlaczego pan to zrobił, proszę pana? A on mi odpowiedział, jestem przekonany, że okazał się dobrą inwestycją o bardzo atrakcyjnej stopie zwrotu. Oczywiście tak. Czyli wierzy w instytucję, którą zarządza. To jest najlepszy tak, sygnał natomiast... na rynek dawany. Tak, no więc ja mu wytknąłem, że średnia wycena taka w raporcie PKO BP za 2019 rok to jest 41,46 zł. Tymczasem średnia cena rynkowa tych akcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 38,41, a w mijającym tygodniu 33,31. No tak, to, ale to jest dana koniunktura. Skąd się biorą te dysproporcje, panie prezesie, zapytałem. I odpowiedział? A pan prezes mi odpowiedział, uważam, że akcje PKO BP są niedowartościowane. No jeżeli są niedoszacowane, to zakup tych akcji jest naprawdę dobrą inwestycją. Genialny moment też do zakupu. Zwróćcie panowie uwagę, że jeżeli 38 była średnia cena, a w ostatnim tygodniu tylko 33, więc doskonały moment do zakupu. Doskonały, bo to jest 5 zł mniej za jedną akcję. Średnio 15%, więc to odbiega ewidentnie od średnich. Brutalnie korzysta z sytuacji. On mi to potwierdził. Powiedział, zapytałem, tak, powiedział tak. A bankowcy to robią. Brutalnie korzystają z sytuacji, brutalnie zarządzają życiem. Pytanie, czy inni prezesi, tego nie wiem akurat, czy panowie mają jakąś wiedzę. Może mniej wierzą w swojej firmie. I że nie kupują dlatego? No tak, no bo jak ktoś wierzy w to, co robi i robi to dobrze, i wie, że robi dobrze, to nawet nie jest kwestia wiary, tylko wiedzy. Tak, bo jeżeli potrafi wygenerować zysk na poziomie 4 miliardów w ciągu roku, a taki jest zysk PKO BP za zeszły rok, no to są kolosalne pieniądze na rynku, który jest bardzo konkurencyjny, na rynku również, na którym część instytucji finansowych ma ogromne problemy. I zastanawialiśmy się, co oni z tymi pieniędzmi zrobią. przed wejściem do studia, bo to kupa kasy. A czy my pomysłów mamy? Mamy trochę, nie? Pan prezes miał taką wolną chwilę i nie wiedział, co zrobić. Tak, to my możemy podpowiedzieć, prawda? Chociaż wyzwaniem wielkim dla sektora bankowego, ja tak sobie zerknę do podpowiedzi, fundusz naftowy Norwegii zarobił 180 miliardów dolarów. Ma na każdego Norwega na emeryturę po 207 tysięcy dolarów. Drodzy Państwo, jak fajnie być Norwegiem. Podbijmy kraj. Podbijmy Norwegię. Ale prześcignijmy ich, tak jak Portugalię. Nie, bądźmy lepsi. Włączmy jako region nasz. No trochę tam już, z tego co pamiętam, PGNiG kupił jakieś takie... No, to złoża, może jest okazja, prawda? Do tego, żeby jeszcze zacząć... to kupić trochę. Tak jest. I wtedy na emeryturę będziemy mieli. A coś dorzucę jeszcze o giełdzie. Proszę. Giełda jest co do zasady przeregulowana. Jest za dużo niepotrzebnych regulacji na polskiej giełdzie i w związku z tym prezesi banków też mają prawo się obawiać tego typu zakupów. Bo są różnego rodzaju okresy zamknięte, podejrzenia o różnego rodzaju wiedzę poufną i tak dalej. Więc to naprawdę trzeba być bardzo rozsądnym. W przypadku PKO BP mamy bardzo dobry, długo funkcjonujący zarząd, rozsądnie funkcjonujący, więc tutaj nie dziwi takie właśnie bardzo mądre i długoterminowo zorientowane podejście do zakupów, ale generalnie jeszcze raz powtórzę. Giełda jest zbyt przeregulowana, to zniechęca i my potrzebujemy na giełdzie bardziej rozsądnego podejścia również regulatorów. To by umożliwiło wielu innym prezesom również dokonywanie zakupów. I tak wtedy, no, i nam wszystkim w ogóle. I w ogóle wszystkim i więcej spółek byłoby na giełdzie. Znaczy, to by było lepsze rozwiązanie, bo jeżeli zarząd sam inwestuje własne pieniądze, to też troszeczkę inaczej podejmuje decyzje zarządcze bezpieczniejsze dla instytucji, bo inaczej zarządza obcym kapitałem, a inaczej, kiedy swoje pieniądze z własnego gospodarstwa domowego angażuje się w firmę. I wtedy, już jak to zrobi, to może sobie wieczorem usiąść spokojnie na fotelu i zaśpiewać Money Don't Matter Tonight. Na przykład. Don't matter tonight. A teraz, proszę Państwa, będziemy mieli temat, który zmrozi. Zmrozi, bo nie wiem, co robić, ale to za chwilę... Lodowy temat. Tak, nie wiem, co robić. Po prostu teraz poproszę o odpowiedź. Bo oto niemiecka gazeta, uwaga, postaram się tak, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Napisała we wtorek, że tytuł był taki, proszę Państwa, Polacy wracają do domu. Po raz pierwszy od dziesięcioleci więcej ludzi wraca z Polski niż wyjeżdża do Polski, niż emigruje. Wynika to z sytuacji gospodarczej, polityki rządu i przyczyn osobistych. I jest wielki, wielki, wielki artykuł, naprawdę opowiadający historię poszczególnych rodzin, przypadków. Pojawiają się też dane statystyczne i niech ja je tutaj odszukam, moi drodzy. Gdzieś tutaj były. Miałem je przed oczami, ale wróciłem na chwilę do... No nieważne, w każdym razie dużo tych Polaków wraca i zauważyli to Niemcy. No z punktu widzenia gospodarki niemieckiej to nie jest Niemcy piszą i Niemcy piszą. W 2019 roku polska gospodarka urosła o 4%, w poprzednim roku o ponad 5%. Bezrobocie na poziomie 3% jest niższe od średniej unijnej. W niektórych branżach brakuje rąk do pracy. Tylko częściowo jest to łagodzone obecnością 1,5 miliona Ukraińców, z których wielu jest zdecydowanych zostać na dłużej. No już dalej nie będę czytał, bo ktoś nas jeszcze tutaj oskarży o jakąś propagandę. No zapewne oskarży to, niemiecką szczególnie. Ale to pokazuje sytuację, która się zmieniła przez lata, bo faktycznie gospodarka niemiecka była istotnie zasilana pracownikiem z Polski, a jeżeli następuje odpływ, to oni u siebie odczuwają to, a zamiana, czy też zastępowanie innym pracownikiem, który niekoniecznie musi być tak produktywny, czy też spójny kulturowo i cywilizacyjnie, może być dla niemieckiej gospodarki zagrożeniem. O, mam. Po raz pierwszy od dziesięcioleci jest więcej polskich reemigrantów niż emigrantów. Około 2,5 miliona Polaków mieszka poza granicami kraju. W 2018 roku ta liczba po raz pierwszy się obniżyła o 85 tysięcy, jak podaje Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, a za nim Frankfurter Allgemeine Zeitung. Czy podglądają GUS? Tak. Konserwatywna partia rządząca PiS wysyła sygnały do Polaków za granicą, by rozważyli reemigrację. No na to czekamy, dlatego że polska gospodarka faktycznie potrzebuje też zasilenia do pracy, ale myślę, że sytuacja globalna i obniżające się bezpieczeństwo na świecie też wpływa na to, że Polska jest jednak od wielu lat krajem w rankingach rosnącym pod względem bezpieczeństwa. To też jest bardzo ważne, bo trzeba wiedzieć, gdzie się mieszka. A jeszcze w tym kontekście bezpieczeństwa, to jak rozmawialiśmy o czarnych łabędziach i o tym koronawirusie, to ja myślę, że bardzo istotnym czynnikiem, który może destabilizować sytuację, szczególnie Europy Zachodniej, jest to, co się dzieje na granicy turecko-syryjskiej. I za chwilę może się okazać, że blisko milion osób desperacko będzie uciekać z prowincji Idlib. A to może spowodować, drodzy Państwo, że 20 tysięcy około dżihadystów pojawi się, bo to jest niekontrolowany proces w Europie Zachodniej. I to może przyspieszyć decyzję w migracji do krajów bezpieczniejszych. Czyli do jakich? No w tym wypadku Polska. A właśnie. No tutaj, panie Sławomirze, moim zdaniem Europa nauczyła się bardzo wiele na tym bezsensownym przyjmowaniu uchodźców jakichkolwiek parę lat temu. Bardzo, naprawdę polecam wszystkim ten film Nędznicy. Francuski. No i książkę, oczywiście. Książkę, oczywiście, tak. Tam oczywiście wielu zwraca uwagę, że jedyną cechą wspólną jest tylko miejscowość, w której jest tam jedna z osób istotnych dla tej historii. Natomiast jest to genialny film pokazujący problemy, jakie się mogą nazajutrz pojawić, jak człowiek się obudzi w nowej rzeczywistości. I w związku z tym ja bym był bardzo ostrożny co do właśnie przyjmowania imigrantów. Moim zdaniem nie będzie tego przyjmowania imigrantów, a Polacy w Niemczech. Polacy są trzecią grupą narodową w Niemczech. A my rozmawiamy o Wielkiej Brytanii, chociaż niemiecka gazeta napisała. No, Wielka Brytania to jest przede wszystkim oczywiście Brexit. No ja też a propos Brexitu, Niemczech nie wyprzedził koronawirusa, bo Brexit oczywiście zapowiedział tendencje deregulacyjne i deglobalizacyjne. Źródło. Tak, to może być bardzo ciekawe powiązanie. Notabene do zbadania, dla naukowców również, do zbadania. Więc, a ale wydaje mi się, że Niemcy są uczuleni na to, co się dzieje u nich. Jeżeli Faas, Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze jakiś artykuł, to pisze z uwagi na sytuację w Niemczech. Ich to interesuje prawda, przede wszystkim. Prawda, prawda. A mocno prawda. Się obawiają, co się stanie, jak prawda. Dobrze Polacy wyjadą, bo Polacy to naprawdę się świetnie radzą. I dobrze pracują. I dobrze pracują. A w Polsce dlaczego? W Polsce do tej pory przecież mieliśmy ludzi zagranicznych, którzy przyjeżdżali i udawali, że są lepsi niż Polacy. W tej niech chwili oni, Polacy niech wracają, oni wracają do nas, a jak wrócą, to będzie perfekt. Będzie perfekt. O, może perfekt. Nie, ale to inny. Always running on the move, ain't nothing we couldn't do. Oh, oh, oh, oh, sipping liquor after school, paper bags to hide the booze. Oh, oh, oh, won't make it, I swear, 'cause we're halfway there. So let me take it all away. With my heart on my sleeve, in all honesty, there's something that I gotta say. Baby, I don't deserve it, but I'll give you all I got and I'll make it worth it. Rely on me and baby, you won't be nervous, 'cause if we give it a shot, then we could be perfect. Baby, I don't deserve it, but if we give it a shot, then we could be perfect. Making sure nobody knew trouble that we got into. Oh, oh, oh, oh. Skinny dipping in the pool, breaking all our made up rules. Oh, oh, oh, won't make it, I swear, 'cause we're halfway there. So let me take it all away. With my heart on my sleeve, in all honesty, there's something that I gotta say. Baby, I don't deserve it, but I'll give you all I got and I'll make it worth it. Rely on me and baby, you won't be nervous, 'cause if we give it a shot, then we could be perfect. Baby, I don't deserve it, but I'll give it a shot. To oczywiście nie był zespół Perfect, proszę państwa, tylko piosenka pod tytułem Perfect. Ale było blisko. Było blisko, było blisko. A my już chyba powoli musimy... Wylądujemy, tak. Bo weekend się zbliża, drodzy państwo. A, bo to jest piątek, przecież piąteczek piątek jest. I trzeba zasilać polską gospodarkę, czyli, drodzy państwo, idziemy kina, teatry, filharmonia, restauracje. Kultura. Kultura. Kultura. Kultura. Wychodzimy. To, a my z kulturą mówimy tylko ręce państwu. Umyjemy wcześniej. A, tak. I higiena i kultura. Higiena. Sylwia Hej, Agnieszka Łukasiewicz, Gabi Darmetko, Artur Bartoszewicz, Sławomir Forbaczewski i Wojciech Surmacz. Do usłyszenia państwu. Kłaniamy się. Yeah. Listen up.